To jest 2007 rok. Jesteśmy tu po to. Przynosimy test. Myślałeś, że odszedłem, dałeś radę się pozbyć dobrego stylu, który znowu robi rozbłysk. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Cały czas nie ma szans, chociaż bardzo chcesz. Znowu odbieram i słyszę dobre wieści. Mówią, że znają muzę, że jesteśmy najlepsi. Robi się gęsto, jeszcze się zagęści, gdy wyjdzie nowy trailer i wokal nowej treści. Nie pierwszy raz szykuję się do skoku, dlatego nie doczekasz chwili, gdy nastanie spokój. Dlatego nie doczekasz chwili, gdy wyjdę za moku. Dlatego nie doczekasz chwili, kiedy stanę z boku. Czekaj, czekaj, czekaj, może czegoś się dopatrzysz. Ja wolę czekać na finansowy zastrzyk. Trzy wokale na trzy z podłego znaku. Wystarczą na ciebie i 10 twoich chłopaków. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Realizuję plan, doskonały plan. Nie od dziś go mam, radzę sobie sam. Kiedyś mówili han, dzisiaj mówią pan. Zna się na rzeczy, ha, skąd ja to znam. Nie wierzę w zabobony, omijam farmazony. Robię to gówno, do którego zostałem stworzony. Dla kogo biją dzwony, kto zawinie miliony. To tajemnica nie do odkrycia dla was kondony. Nie pierwszy raz robię to, więc uważaj. Nie pierwszy raz łapię okazję, która się nadarza. Dobre okazy gatunku zwanego hardcore. Nie rzucam słów na wiatr, dlatego dalej w sobie mam. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Kto jest na majku bardziej pierdolnie tym świrem? Nie widziałem takiego nigdy, więc szanuj moje imię. Ty widziałeś żółw? Nie! Ty widziałeś żółw? Nie! Na pewno nigdy, nigdzie nie widziałeś. Nie, nie, nie, nie. On to wie, bo ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że mój rap spędza sen i gnojom zabiera ten. Cały czas jesteś ken, a ja jestem coraz bliżej. To ten chłopaczyna, który pnie się coraz wyżej. Cały czas, nie ma szans, wkurwia cię to, to. Nauka nie poszła w las, dlatego wciąż trzymam poziom. Gdy wchodzi jeden z nas, na scenie powiewa grozą. Wszystko wygląda dobrze, jak po dobrej trawce. Ja zapierdala na tysiąc sobie na ławce. Zanim zasnę, powiem parę słów. Co się dzieje tu, tu, tu, co się stało znów? To nie przypadek, że robię tutaj szum. To nie przypadek, że rozbujałem ten tłum. Chuja kładę na polski show biznes. Bo wszyscy frajerzy wyglądacie mi na cień. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma szans, dobrze to wiesz. Nie ma szans, nie ma